سل سزای ما نیست، تو بمون واسه همیشه، این جدایی حق ما نیست، بودن تو آرزونه، حتی واسه یه لحظه میمیرم بی تو. خوندن من یه بهانه است، یه سرود